राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2059 5 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम तत्वेदं सर्वं जगदव्यक्तभूतेना भगवान अव्यक्त रूप से सब में परिपूर्ण है। तो ये जहां परमात्मा का चिंतन करे वहां ही परमात्मा पूर्ण के पूर्ण प्राप्त हो जाए। इस वास्ते क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है और परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण है। इस वास्ते मनुष्य जहाँ है वहाँ ही पूर्ण परमात्मा है और परमात्मा में स्थिति सबकी स्वाभाविक है। इन्होंने मान लिया है कि हम शरीर में स्थित है, ये मानी हुई दुविधा है, ये आफत है, ये मानी हुई छोड़ दे तो है जो का तो वही है। तो सब में परमात्मा परिपूर्ण है। इस वास्ते चिंतन न करे, कोई क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में। परमात्मा की प्राप्ति में बस जाए वही मौन हो जाए, चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे, शांत हो जाए एकदम। चिंतन करेगा तो क्रिया होगी, क्रिया में क्रिया पदार्थ में होगी तो ये प्रकृति आ जाएगी। अभ्यास में प्रकृति रहती है, प्रकृति बिना अभ्यास होता ही नहीं। प्रकृति संबंध विच्छेद हुए बिना स्वरूप स्थिति होती नहीं। स्वरूप स्थिति होती है वहां पर प्रकृति में स्थिति नहीं होती। प्रकृति तो प्रत्येक क्षण बदलती है, सर्ग में बदलती है, प्रलय में बदलती है, महासर्ग में बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, ये जैसा बदलते ये रूप है। सो प्रकृति में से तरह मरण होगा उसका, प्रकृति संग्रह है। तो कोई जो पदार्थ और यह संबंध नहीं। जैसे मनुष्य जा रहा है कहीं रास्ते में, कहीं पत्थर पड़े हैं, कहीं नगरी पड़ी है, कहीं कूड़ा कट पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं भैंस खड़ी है, कहीं खड़ा है, तो कोई मतलब नहीं उसे, ना उसे राग है, ना द्वेष है, ना हर्ष है, ना शोक है, द्वंद है ही नहीं, शोक और दुख है ही नहीं, अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं, तटस्थ उसे तटस्थ। ऐसे अगर ये जीवन अवस्था में तटस्थ रहे सबसे जीवन मुक्त हो जाएगा। एकदम ये जड़ के साथ में जो अपना स्थान संबंध मान लिया है यही जन्म मरने का कारण है। गुण संग सदा सत्य होनी जन्म शुरू में कारण गुणों का संग है। उद्धि सत्वस्था मध्य दर्शन राजसा और अधोगति तमसा, गुणों का संघ है, यही प्रकृति का संघ है, प्रकृति संघ है, यही जन्म मरण का कारण है। इस वास्ते सब क्रियाओं में निर्लीप रहे, तटस्थ रहे, इसे कुछ ना हर्ष है, ना शोक है, ना सुख है, ना दुख है, ना अनुकूलता है, ना प्रतिकूलता है, ना राग है, ना द्वेष है, तटस्थ रहना एक विद्या है। बहुत बढ़िया, भगवान भी इधर से करता रहा विद्या, करता रहा व्ययम, मैं करता हुआ भी अकर्ता हूँ, इति मांग यो भी जानाते कर्म मेरे दशा विद्य थे। इसलिए मेरे को जो जानता है वो भी बनता नहीं, वो भी तटस्थ रहता है। तटस्थ रह रही विद्या जैसे भगवान तटस्थ रहते हैं, उत्पत्ति श्री प्रवाह आदि सब बड़े बड़े कार्य होते हैं, पर वो करता रहो, मैं मिथ्या करता रहो। स्वरूप ने कहता अपना भूत अपना है ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा का अंश होने से इसमें भी करता अपना भूत अपना ही है। ये एक ही है जो कहते हुआ परिपूर्ण समरूप है, शांत रूप है, अनंत ब्रह्मांड अनंत एक है। ये ब्रह्मांडों के भाषा वो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी अनंत है। एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है, ऐसे ब्रह्मा भी अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है। इसमें अपनी चीज कोई किंचित मात्र नहीं है, अपना तो है परमात्मा। इस राश जीव अविनाशी चेतना मत्स्यशी परमात्मा मान रहे हैं, हम परमात्मा के हैं। ये शरीर आदि चिंताएं है, सूर सूक्ष्म कारण और इनमें होने वाली क्रिया चिंतन एकाग्रता समाधि ये सब शरीरों की है, ये शरीरों की है। शरीर प्रकृति है, हम प्रकृति से अतीत है। इस वास्ते हमारे साथ में शरीर नहीं, शरीरों के साथ हम नहीं, हम तटस्थ है सबसे। तो तटस्थ रहना है साक्षी रूप से, अपना कोई संबंध नहीं इनके साथ में। संसार में बहुत चीजें है, उसे कोई इस बात संबंध नहीं, ना राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक है, ना अनुकूलता है ना प्रतिकूलता है, ना ठीक है ना बेठीक है, अच्छा है ना मंदा है, कोई मतलब नहीं। ऐसे सबसे तटस्थ रहे अपना निर्विकार निर्लेप, तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः है स्वाभाविक। चिंतन करते हैं तो प्रति सह संबंध करते हैं, चिंतन करते हैं क्रिया करते हैं समाधि लगाते हैं, तो समाधि भी परमात्मा नहीं है, ये समाधि भी कारु शरीर के साथ संबंध है। इस वास्ते उसकी दो अवस्था होती है, एक उत्थान अवस्था एक समाधि अवस्था। परंतु सहजावस्था है वो स्वाभाविक है, सहज हमारे सहज का सहज क्रिया भी सब आजादी शिव का एक नाम शाम सत्ता वो एक ही है, वो दूसरी सत्ता है ही नहीं। ऐसा विश्राम है पायो परम विश्राम मुसाजी महाराज जी भी कहते हैं। प्रकृति सदा क्रिया रूप है और परमात्मा सदा ही विश्राम रूप है, सदा ही विश्राम रूप है। प्रकृति प्रलय में भी क्रिया रूप है, शरीर में भी क्रिया रूप है, महाप्रलय में भी क्रिया रूप है, महास्वर्ग में भी क्रिया रूप है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, वो जड़ है ये चेतन है, वो नाना प्रकार ये अनेक प्रकार ये परमात्मा एक है, इसमें क्रिया ही नहीं कोई, एक सत्ता सामाजिक रूप। संपूर्ण प्राणी जितने हैं उनका सत्ता रूप है, चिन्मय सत्ता रूप है, केवल सत्ता रूप चेतन सहित सच्चिदानंद रूप है सबके सभी। परंतु उन्होंने मान लिया शरीर को अपना संसार को अपना, दुख पा रहे हैं। कोई मर जाता है तो हमारे पिता मर गए, ये माता मर गई, ये भाई मर गया, ये मित्र मर गया, ये बेटा मर गया, ये स्त्री मर गई, के पुरुष मर गया, विधवा होगी, ये दुख पा रहे हैं। मोहत में बिल्कुल किंचित मात्र भी मतलब नहीं, मोहत में दुख पा रहे हैं। इस प्रकृति साथ संबंध हमारा है ही नहीं। भगवते प्रतिदान गुणाम प्रतिदिन गुणों को भोगता है, प्रतिदिन गुणों को भोगता है ना, न करता है ना भोगता है। कर्तृपण भौतिकपण त्याग नहीं करना है, त्याग या ग्रहण न करे इसको। तथा सत्ता रूप में चिन्मय सत्ता रूप अपना से उसमें स्थित है तो वास्तविक सर्वगुण हिता का सिद्धांत है, हिता की असली बात है। समरूप निर्दोषं हि शिवं ब्रह्म एतत् सर्वं येषां साम्ये स्थितं मनः जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने यही जीवित अवस्था में संसार को जीत गए। गुणों का संग होना संसार हार जाता है। ये धन को लेकर धनपति कहलाता है, ये धनपति नहीं है, ये आपत है। आपत है, आपत फंस गए धनपति धन चला तो हट पैदा हो जाए। तो धनपति हो धनदास हो, माँ बाप मर जाए, भाई मर जाए, कुटुंब मर जाए, दुखी होते हैं तो मेरे क्या लेन देन से है? ये कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं। तटस्थ न राग है, न द्वेष है, न रस है, न शोक है, न सुख है, न दुख है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है। सीधी सरल बात है, एकदम सीधी स्वाभाविक। तुम्हारा सहज अवस्था सहज अवस्था सहजा तुम्हारा सहज अवस्था मध्यम ध्यान धारणा कर शास्त्र तीर्थ यात्रा धुमा धुमा